राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 21 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कि सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। भगवान के संपूर्ण प्राणियों का मैं सूर्य हूं। सूर्य और मित्र दोनों पर्याय आते हैं, सूर्य मित्र मित्र ऐसा आता है, पर मित्र में सूर्य में फर्क है। सूर्य मित्रादिना मध्य से देश बंधु साधु पापेशु सूर्य मित्र, सूर्य और मित्र दो होते हैं। मित्र वो होता है कि उपकार के बदले उपकार करते हैं, वो मित्र कहलाते हैं। अगर सूर्य वे है उपकार करे नहीं तो उपकार करते हैं, अपकार करे तो उपकार करते हैं, बुरा करते हुए उसे भलाई करते हैं। उमा के संत की ये बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भला करते वो सूर्य होते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने को कि भोगता रव्यज्ञतम लज्ञतपादि का भोगता हूं और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूं और प्राणी मात्र का सूर्य हूं। केवल मनुष्यों का नहीं और केवल जंगमों का नहीं, वृक्ष लता धूप आदि ये और पशु पक्षी आदि किए और मनुष्य जितने प्राणी है उन संपूर्ण प्राणियों का मैं परम सूर्य हूं। ज्ञात्वा मां शांति में छति, अगर ये जान ले आदमी कि मेरे भगवान परम सूर्य है तो शांति मिल जाएगी। अच्छा सहारा मिलने पर आदमी की हिम्मत आ जाती है। साधारण कई धनी आदमी का आसन मिल जाए तो भी मन में बेहतर मेरे आस रहे, राज की आश्रय मिल जाता है, मददगार मिल जाते तो वो सुखी हो जाता है। और भगवान कहते हैं मैं मात्र प्राणी का सूर्य हूँ, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर नीचे से नीचे प्राणी उनका ऊंचे से ऊंचे देवताओं का इंद्र का ब्रह्मा आदि का भगवान शंकर आदि का सबका मैं सूर्य हूँ। बिना कारण कृपा करने वाला हूँ, कुछ भी उपकार की इच्छा न रख करके प्रत्युपकार की इच्छा न करके सबका पालन पोषण करता हूँ। कितने ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों में कितने प्राणी है उन प्राणियों का सब हिसाब भगवान के पास रहता है और सबका जीवन देते हैं। जो संत है भगवान के प्यारे भगत है उनके ऊपर कृपा है, वैसी सबगर मोरी बराबरी दया। जैसे अन्न से तृप्त ही संतों की होती है भगवान के भक्तों की होती है, वैसे ही साधारण आदमियों की भी अन्न से तृप्ति वैसी होती है। जल है वो प्यास पूरी करता है तो भगवान के भक्तों की करता है, ऐसे ही अभक्तों की दुष्टों की पापियों की अनाचारियों की महान घोर नास्तिक है उनके भी, राक्षस है, असुर है, बिना कारण दुनिया को नष्ट करने वाले हैं, उनके भी प्यास जल वैसे वही शांति करता। भगवान की बनाई हुई चीजें सबके लिए समान रूप से है, वे पात्र को पात्र नहीं देखते हैं। वर्षा बरसने के उन्मुख होती है कि कांटों का वृक्ष है, कि बड़े फूलों का वृक्ष है, बड़े बड़े मीठे फलों का वृक्ष है, कोई भेद नहीं, सब पर बरोबर बरसती है। तो भगवान की जितनी सृष्टि है ये पृथ्वी सबके लिए रहने में स्थान देती है। संत महात्मा भगवान के पास उनको भी और साधारण को भी और महान दुष्ट राक्षस असुर उनको भी पृथ्वी भेद नहीं करती। तो भगवान की बनाई हुई जितनी चीजें हैं ये सबके लिए हितकारक है। तो भगवान के सोगे सुर दे, अगर आप में से हम ऐसे अपने लोगों में से कोई मान ले कि मेरे सुर भगवान है तो कितने आनंद की बात है। कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गुरु रघुपाल दूसरा न कोई, ऐसे मीराबाई ने कहा, ऐसे सब कह सकते हैं। जिसी बहना माताओं को सब कह सकती है, भाई के लोग कह सकते हैं, हर एक मेरे तो गुरु रघुपाल मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। सजनों मौत हो जाएगी, केवल आप मान लें, स्वीकार कर लें कि हमारे सुर भगवान है। तो भगवान तो है, पर आप स्वीकार न करने से भगवान के सुर्ग पाने का लाभ नहीं उठा सकते। मान ले तो लाभ हो जाएगा, भगवान सुर्ग वैसे ही है, आप माने तो वैसे ही, न माने तो वैसे ही, आप जाने तो वैसे ही, न जाने तो वैसे ही, आप स्वीकार करो तो वैसे ही, अस्वीकार करो तो वैसे ही। भगवान तो अपनी तरफ से सबके सुख है, सब पर दया है, सब पर प्यार है, सबका हित करते हैं। यदि आप मान लें कि हमारे भगवान सुख है, ऐसे कई सज्जन हुए हैं, उनकी कथाएं मैंने सुनी है, भगवान को अपना सुख मानते हैं। एक कहानी मैंने कही भी थी, फिर भी कह देता हूँ थोड़े में। एक राजा थे, राजा के एक मंत्री थे, वो जो कुछ घटना होगा भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। कोई मर जाए तो भगवान की कृपा हो गई, कोई जन्म जाए तो भगवान की कृपा हो गई, किसी के घाटा लग जाए तो भगवान की कृपा हो गई, बहुत इनकम हो जाए, बहुत पैदा हो जाए तो भगवान की कृपा हो गई, अपमान हो गए भगवान की कृपा हो गई, सम्मान हो गए भगवान की कृपा हो गई, ऐसी भगवान की कृपा मानते थे। जो घटना हो जाए तो राजा की रानी शांत हो गई, तभी रानी साहब से शांत हो गया, क्या भगवान की कृपा हो गई। फिर सुप्रीम ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर साहब ने एक बार उनको ऐसी जबान निकल जाती जो घटना होती उसमें। उस दिनों पर राजा के पुत्र भी शांत हो गए, तो वर्ष सुनी थे भगवान की कृपा हो। राजा ने ये बात सुनी, राजा को बड़ा बुरा लगा, मेरी तो स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, अरे भगवान की कृपा हो गई। तो राजा ने कुछ गम खाई, मंत्री है अपना खास मंत्री थे। एक दिन कोई कमागर लाया तलवार बहुत बढ़िया, कि महाराज बहुत बढ़िया तलवार आपके लिए मैं लाया हूँ। तो बोले मेहमान से काट के देखने लगे, ऐसे थोड़ी सी अंगुली ऐसे करी धार के ऊपर, पट अंगुली कट गई, बहुत तेज धार थी, अंगुली कट गई, और बोले मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई। राजा को आ गई गुस्सा, पहले था ही गुस्सा, पर कहते भगवान की कृपा हो गई। कहते निकलो यहाँ से, घर से ये हमारे राज्य में रोटी मत खाना, अन्न मत खाना, मेरे राज्य में निकलो। कहने के हो कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, निकल गई, चले गए बाहर, निर्वाह अपना होता रहे, जो होता रहे। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो एक सूर के पीछे घोड़ा कर दिया, ये शिकारी घोड़े होते हैं ना, तो शिकार के पीछे कर दी वो छोड़ते नहीं, उनकी ऐसी पशु शिक्षा होती है। तो वो जोर से चलते चलते बड़े घोर में जंगल में चला गया। अब फौज वाले सब पीछे रह गए, अकेले राजा अकेला ही घोड़े पर बहुत घोरसुंद जंगल में चले गए। वो किसी गुफा में घुस गया और वो रह गए वहां। तो वहां एक डाकुओं का दल रहता था, तो डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। अब वहां राजा और जो कोई जब उषा तो नहीं, नहीं पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए। ले जा करके शोर स्नान आदि करा, वस्त्र पहरा कर फूल चढ़ा करके ले गए भद्र काली के सामने, कि काली भद्र को अपना चढ़ा दूंगी। उन्होंने बोला बोली थी कि इतना माल हमारे फंस जाएगा तो हम भद्र केड़ी काली के 32 चढ़ाएंगे। ये 32 कहते हैं, 32 दांत होते ना, एक 32 आप चढ़ा देंगे। तो वो पुल थे, अब चढ़ाएंगे। तो उनके पुरोहित होते हैं, तो पुरोहित ने पूछा, कह रहा हूँ ठीक है, जो फूल मरा पहरा दी, चंदन चढ़ा दिया, भद्र काली के सामने आदर किए, आदर किए, तो पूछा तुम्हारी स्त्री है? कहते स्त्री तो मर गई। देखो भाई, बलि चढ़ाओगे तो आधा शरीर है, यह स्त्री पुरुष दोनों मिलकर हुए पूरा शरीर, दो एक ही जाए तो आधा शरीर रहा, तो ये बलि के काम जाने, बलि ने चढ़ेगा। कहते यूं करता होगा वहां बलि, तुम्हारा पुत्र है बेटा है बेटा तो नहीं है, कहीं हृदय भी जला हुआ है, अंग आधा है और हृदय भी जला हुआ है, ये बढ़िया नहीं है बलि, ये नहीं चली जाएगी। कहते चढ़ा दो अपने, क्या बात है, ये देख लिया तो शरीर देखा तो अंगुली कटी हुई, अरे ये अंगुली कटी हुई है, निकालो निकाल निकालो, उसमें निकाल दे, अंगुली कटी हुई है ना, अंग भंग हो गया, ये बलि में चढ़ेंगे नहीं, निकाल दिया। वो निकल गए, घोड़े पर चढ़ गए, घोड़े पर चढ़ रहा है अपने गाँव आ गए, शहर आ गए। अब शहर में आए तो पता लग गया उनको मन में कि जो मंत्री साहब ने कहा कि भगवान ने मंगल कर दिया, तो आज वो नहीं होता तो हमारी नाड कट जाती थी, कट ही जाता। बात ठीक कही उन्होंने। तो कहते देखो भाई, मैंने हुक्म दिया कि मेरे राज्य में अन्न नहीं लेना, तो मंत्री को लाओगे तभी अन्न लेंगे, तो फल दूध लेंगे, अन्न नहीं लेगा। मंत्री को बोला तो लोग गए, उन बार खोजते खोजते मंत्री मिल गया। मंत्री बुलाए, बोलो सर कि तुमने ठीक कहा कि भगवान करते हैं सो बहुत अच्छा करते हैं, हमारी बात समझ में आई, एक बात समझ में नहीं आई कि क्या, तुम्हारे जो कहा निकलो यहाँ से, मेरे राज्य में अन्न भी नहीं लेना, अब क्या मंगल हो गया, आनंद हो गया, मंगल क्या अपने हो गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और बात अब ठीक है, कैसे समझ में आई, कहते मैं शिकार गया, एक शिकार के पीछे घोड़ा कर दिया तो बहुत घोर जंगल में चला गया, वहां डाकुओं का दल रहता था, उन डाकुओं ने डाका डाला, उसमें भद्र काली के लिए बलि चढ़ाया, कहा तुम एक मनुष्य की बलि चढ़ा देंगे आपके, तो उन्होंने बस मेरे को पकड़ लिया, स्नान कराकर पुष्प चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, चंदन चढ़ दिया, शुद्ध तैयार करके पत्रकाले के सामने हाजिर किया, बस काट में बस इतनी देरी है। तो मेरे से पूछा गया तुम्हारे स्त्री है, तुम्हें तो स्त्री तो शांत हो गई, कहते ये आधा अंग है, स्त्री पुरुष दोनों होने से पूरा अंग होता है, नहीं तो आधा अंग है, ये ठीक नहीं है, अधूरा है, बेटा है तुम्हारे, बेटा मर गया, अरे हृदय में जला हुआ है, शोक से जला हुआ है, ये बलि पूरी नहीं है। कहते यूं करता भगवान वो चढ़ा दो, अपने देखा तो अंगुली कटी हुई है, देखो प्रत्यक्ष अंग भंग है, इस बलि नहीं चढ़ेगी, ये शुद्ध नहीं है बलि, अंग भंग बलि है, इसको नहीं चढ़ेगी, निकाल दिया, निकालो निकालो। तो मेरी तो अंगुली कटी देखने से सिर कटता था, फंस गया, मेरे तो ये मंगल हुआ, आपको मैंने कह दिया कि निकलो मेरे राज्य से, आपने कहा मंगल हो गया, आनंद हो गया, भगवान की कृपा हो गई, ऐसे कर तुम आनंद से गए, तुम्हारी कृपा क्या हुई। कहते महाराज कृपा तो मेरी हो गई, तो कि क्या मेरे तो प्रत्यक्ष नहीं गए, आप अकेले क्यों गए? भोज पलटन के साथ कई आदमी थे, उनमें अकेले क्यों क्यों गए? कि मेरा घोड़ा तेज था, क्या मेरा घोड़ा कम तेज था? साथ में जाते तो मेरा भी तेज घोड़ा, दोनों अपने नाम ही थे, तो दोनों जाते तो महाराज मेरा तो घोड़ा कट ही जाता, ना मेरी स्त्री मरी, ना पुत्र मरे, ना मेरे अंग भंग। और गला कटने का समय तो मेरे अलग कर दिया, पीछे आकर वो रूप पद मिल गया, तो भगवान कृपा कर दिया, मंगल कर दिया, भगवान आनंद कर दिया। तो राजा भाई तुम तो खोज ही लेते हो, तो भगवान मंगल करते हैं, हम समझते नहीं। अपने अनुकूल हुए तो मंगल समझते हैं, मन के प्रतिकूल हुए तो अपमान समझते, ठीक नहीं हुआ, बुरा हो गया। अभी भगवान का किया हुआ मंगल ही होता है। कोई परिस्थिति किसी में रहे, भरोसे अपने जीवन की परिस्थिति देखे तो मंगल ही मंगल होता है, जल्दी पता नहीं लगता, पर समय पाकर पता लग जाता है, खोजने वालों को मिल जाती है पता। तो भगवान सदा सूर्य है, सूर्यम सर्वभूतानां, पांचवा अध्याय 29वें श्लोक में सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति वर्षते, मेरे सूर्य शांति मिल जाए। तो आप इतने बैठे हैं, कदर सुनते हैं, अगर आप किसी भाई किसी बहन के मन में जस जाए कि भगवान हमारा मंगल करते हैं, हर समय हमारा मंगल करते हैं, दो बात है, एक तो होना होता है, एक करना होता है। जैसे खेती करते हैं अनाज होता है, अनाज कर ले हाथ की बात नहीं है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, अब नफा ही कर ले हाथ की बात नहीं, तो दोनों में अच्छा और मंदा, ठीक और बेठीक जो परिणाम होता है वो हमारे हाथ की बात नहीं है, जो हाथ की बात है नहीं है वो भगवान का कृपा का विधान है, वो जो होता है भगवान की कृपा से होता है। हमें करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, ये दो शब्द याद रखें, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में अच्छा अच्छा काम करें, बुरा नहीं करें, ठीक करें, अच्छे सावधानी से करें, और होने में प्रसन्न। बुखार आ जाए तो अच्छा ठीक हो जाए, अच्छा घाटा हो गया, दफा हो गया, कोई मर गया, कोई जन्म गया, कि अपमान हो गया, किसी मान हो गया, किसी आदर हो गया, किसी नर हो गया, होता है शोक मंगल होता है, वो भगवान के हाथ में है। इस वास्ते करने में सावधान रहो, न करने लायक काम मत करो, जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, और कुल की मर्यादा से विरुद्ध है, मनुष्य के लिए करना उचित नहीं है, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। करने में तो सावधान रहे, होने में हरदम प्रसन्न, बुखार आ जाए प्रसन्न, बुखार जल ठीक, धन आ जाए तो ठीक, धन चाहे तो मंगल हो जाए, जो हो जाए, अनुकूल हो जाए प्रतिकूल, भगवान का किया हुआ है। तो आदमी बहुत मौत से रह सकता है, ये जो बात है सत्संग के द्वारा मिलती है, कितनी बढ़िया बात है। अपने श्रद्धा ठीक ठीक कर ले हाथ की बात है, अपने हाथ की बात नहीं है। ओ ये सोई राम चीरा खा, कोकरी तरक बढ़ा वही साखा, भगवान की मर्जी जो होगा पता तो है नहीं, पर प्रत्येक जो विधान होता है भगवान का विधान मंगलमय होता है। जैसे राजा किसी को कैद कर देता है तो ही राजा उसका हित ही करते हैं, किसी को इनाम देता है तो हित ही करता है। राजा के फिर भूल हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, पर परमात्मा के पक्षपात नहीं, भूल नहीं, वो जो कुछ भेजते हैं हमारे लिए मंगल की बात ही भेजते हैं, सुख भेजते हैं तो मंगल, दुख भेजते हैं तो मंगल। इस वास्ते करने में सावधान, हर समय करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, क्योंकि होना है वो भगवान का बनाया हुआ विधान है, करते हैं वो अपना किया हुआ है। अपने करने में हरदम सावधान रहे और भगवान के होने में हरदम प्रसन्न रहे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये जल्दी समझ में नहीं आती, राजा ने कहे भाई आपको निकाल दिया, आप क्या मंगल हुआ? तो मंत्री ने कह दिया वो समझ में नहीं आई, और तो मंगल कहते हैं आप अकेले क्यों फंसे, क्या आपका इतना तेज था तो मेरा घोड़ा कम था, दोनों फंस गए, आप तो उंगली कटी, मेरी उंगली कटी हुई थी, मेरी नाक कटती, वो मौका देर फिर मेरे को वैसे वैसे कर दिया, तो मंगल किया ना भगवान ने, मौत से बचाकर फिर पद मेरा वो तैयार। तो भगवान मंगल करते हैं, ऐसे खोजने वाले को ऐसा मिलती है। भगत भगत पर हमारे साथ द्वेष रखने वाले, हमारा अनिष्ट करते हैं, उस अनिष्ट में इष्ट होता है हमारा। ऐसी घटनाएं घटी है गई, उसमें हमारा ठीक हुआ है। पांडवों के कितना महाराज कष्ट सहा पांडवों ने, और दुर्योधन ने कितना राज्य किया, परंतु आज सबके हृदय में जो युधिष्ठिर महाराज का स्थान है, क्या दुर्योधन का स्थान है? वो सब युधिष्ठिर नाम धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कैसी विलक्षण बात है, तो उनका ठीक आचरण था तो महान पवित्र हो गए। माता कुंती का नाम लिया जाता है, मैं तो लड़कियों को कहता हूँ भाई लड़कियां तो हुई, तो कुंती माता एक सीता माता, सात बार सुबह सीता माता का नाम ले लो, सात बार कुंती माता का नाम ले लो, शाम के बाद सात बार गीता सीता माता का नाम, सात बार कुंती माता, कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, ऐसे सात बार सीता में याद करो, सीता जी कुंती को याद कर लो। अनुसुईया जी ने सीता जी को कहा है कि तेरा नाम लेने से स्त्री पतिव्रता बन जाएगी, तुम्हारे को तो भगवान प्राण से ही प्यारे हैं, कही कथा संसार हित, तेरे को जो कथा कही है संसार के हित के लिए कहा है, तुम्हारे प्राण पे राम है, तुम्हारा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी। तो लड़कियां अगर सीता माता का नाम ले, कुंती माता का नाम ले, तो सती माता हो जाएगी। जैसा ध्यान करे, जैसा नाम ले, जैसा विचार करे, वैसे उस पर आसर होता है। तो इस वास्ते बच्चियों को चाहिए भगवान का नाम ले, और सदैव और सुबह शाम सीता माता का नाम ले ले। कुंती माता ने कितना दुख भोगा है महाराज, राजा कुंती भोज और वसुदेव जी ये मित्र थे आपस में, तो मित्र था थे, तो उन्होंने विचार किया भाई हमारे कोई पुत्र पैदा होगा तो तुम्हारे दे देंगे, पुत्री हो तो पैदा देंगे तुम्हारे को दे देंगे, मित्रों को ये हमारी नहीं तुम्हारी पुत्री है। तो कुंती का जन्म हुआ, तो सूरसेन हुआ विष्णुदेव जी जन्म हुआ, जन्म देते ही उसने कुंती भोज को दे दिया मित्रता के नाते, भाई संतान लड़की हो चाहे लड़का हो जो होगा तो आपको दे देंगे, कुंती को दे दिया। अब जन्म थे छोटी अवस्था में माँ बाप से वियोग हो जाए, ये कोई अच्छी बात है? वो माँ बाप वहां पढ़ने लग गए, वहां रही, छोटी अवस्था में ही बड़ी श्रेष्ठ थी। भगवान युधिष्ठिर महाराज जिसको माँ बनावे, वो माँ कोई सामान्य नहीं हो सकती, बड़ी पुण्यशाली होती है, बड़ी श्रेष्ठ होती है। तो बचपन से ही बड़ी सेवा करते थे, बड़ा काम अच्छा करते थे। तो वह कुंती भोज के आ गए दुर्वासा ऋषि, तो दुर्वासा ऋषि की सेवा में कहते बेटा तो ऋषि की सेवा करो, कि बहुत अच्छी है पिताजी ने कह दिया ऋषि की सेवा, तो सेवा ऐसी तत्परता से करी। दुर्वासा गुस्से गुस्से किया, राजी बहुत कम हुए, और कुंती की सेवा से राजी हो गए, खुश हो गए। एक तो छोटी बालिका महाराज सब काम करे महाराज, तो छोटे बच्चे की एक बूढ़ा बड़े राजी हो जाता है बच्चे की सेवा, और सेवा करी खुश हो गए प्रसन्न हो गए। कहते बेटा हाँ महाराज तेरे को मैं एक मंत्र दूंगा, उसे सोचा ना कैसे गए ना कैसे डिश कर डिश कर लेंगे गुस्से हो जाए। हाँ महाराज एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र से जिस देवता को बुलाओ वो देवता आ जाएगा, ऐसा मंत्र है। ठीक है महाराज, सिखा दिया बच्चे ने सीख लिया। दुर्वासा चले गए, पीछे कई दिनों के बाद छत पर खड़ी थी, सूर्य उदय हो रहा था, तो सूर्य के सामने नमस्कार करके और सूर्य का मंत्र पढ़ा, आह्वान किया भगवान देवता रोशन खड़े हो, सूर्य भगवान आ गए सामने। वो सूर्य मंडल तो अपना काम करता ही है, मनुष्य रूप तेरे आ गए, तो वे बोलो तुम क्या चाहती हो? महाराज मैं तो कुछ नहीं चाहती, मेरे कोई इच्छा नहीं है, तो मेरे क्यों बुलाया? महाराज मैं तो परीक्षा करी कि दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया है तो कैसे सच्चा है कि नहीं है। आप आगे देखो अब देवताओं का मिलना व्यर्थ नहीं जाता, तुमको सुर्गलाभ होना ही पड़ेगा। होगा क्या होगा, तुम्हारे पुत्र होगा। भाई मैं तो कुमारी हूँ महाराज, कितने कुमारा बड़ा भीड़ेगा नहीं, तेरे पुत्र होगा और तुम कुमारी वैसी रहोगी, उसके ऊपर जाऊंगा। कर्ण इस नाम वसुसेन था, कर्ण का नाम था वसुसेन, मानो इन्हें कुंडल कैदी में पहनने के लिए जन्मजात, और त्वचा है ऐसा एक कवच था अभेद्य, कोई काट नहीं सके ऐसा कवच था। सूर्य साक्षात सूर्य का पुत्र, ऐसा पुत्र जन्मा। अब कुंती बेचारी बच्ची क्या करे, कुमारी ठहरी हो, क्या करे, किसको कहे। तो ये वक्षा पौधा बढ़ाकर कोमल और ऊपर से बड़ा बड़ा ऐसा बंद कर जिसे पानी जाए नहीं और सुख से बच्चा रह जाए, ऐसे बक्सा बनाकर और बक्से में बच्चे को धर दिया। कानों में कुंडल थे, धन के सहित बना वसुसेन, धन के सहित जन्मा, बक्से में बंद कर गए और नदी में बहा दिया। कौरवों का यहाँ अधिरथ नाम का सूत्र था, सूत था अधिरथ, वो अधिरथ गया स्नान करने के लिए तो उन्हें बक्सा मिल गया। तो स्नान बक्सा खोला, बक्सा में बालक, तो बक्सा लाकर अपने स्त्री को दिया, कि देख राम जी ने तेरे को बेटा दिया है, ये तुम्हारा बेटा है, भगवान इसका पालन करो, ये भगवान ने तुम्हारा पुत्र दिया है। उसने पालन किया तो वो कर्ण हुआ, बड़ा नामी वीर था, और भगवान सूर्य का पुत्र होने पर पुत्र का पता नहीं था, पर सूर्य का भक्त था, तो बड़ा दानी हुआ। सुबह की भगत हो, तीन चार पांच बजे सुबह लोग कहते कर्ण की बेला, भाई कर्ण का समय है, वो कर्ण को समय दिया वो, तो सब बड़ा प्रभावशाली कर्ण हुआ। सूरवीर भी मामले नहीं हुआ, बड़ा भारी हुआ। द्रोणाचार्य पढ़ाने लगे तो कर्ण गया, मेरे को भी पढ़ना है, कहते हम तो सूत पुत्र को नहीं पढ़ाते, असली राजपूत उसको पढ़ाते हैं। अब असली क्या खास, सूर्य का सूर्य वंश है, क्षत्रियों का सूर्य गई पता नहीं, तो कहते नहीं, वो राधा का पुत्र, राधा माँ का नाम राधा था, तो राधे कहते इसको, राधा का पुत्र राधे वसुसेन, फिर कर्ण ऐसा नाम हुआ उसका। तो महाराज ने पढ़ाया नहीं, तो फिर आगे परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी कहते हम तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, हम तो क्षत्रिय को नहीं पढ़ाते, हम तो ब्राह्मण को पढ़ाते। तो ये ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण बन करके पढ़ाई हुई, खूब बड़ा पढ़ाई, गुरु की बड़ी सेवा करता, तत्परता से शास्त्र शास्त्र विद्या खूब सीख लिया। एक दिन गुरु महाराज सोए हुए थे, वो ऐसे बैठा था, गुरु ने यहाँ मस्त रख करके नीले सोते थे, तो एक महाराज उदास, एक कीड़ा था, कीड़ा वो कीड़ा नीचे से बड़ा जो संपूर्ण जांग छेद करके और ठेठ आज गुरु जी कान के लगा, कान लगा क्या रे बाटी, तो देखा तो लोही फैला हुआ, अब इस छेद में खून तो फैले ही, तू ब्राह्मण नहीं है, सच्ची बता, ब्राह्मण शायद ब्राह्मण देता खून देगा तो घबरा जाए, तू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, तो जा मेरी विद्या तेरे निष्फल हो जाएगी शत्रुओं के सामने। और साप दे दिया, एक गाय मर गई हाथ से, उसने साप दे दिया कि पृथ्वी तुम्हारा शत्रु के सामने पृथ्वी तुम्हारा पृथ्वी चक्का पकड़ लेगी, रस्ते चलेगा। दो साप ने विद्या लेकर आया, बड़ा दामी था, दामी बहुत था, इतना विचित्र दामी था कि जब स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ देता, उस वक्त में कोई आकर मांग ले कर्ण ना नहीं कहता, सब कुछ जो कुछ कुछ मांग लो तो प्राण मांग लो देता था। तो इंद्र था, इंद्र ने देखा कि मेरा पुत्र है अर्जुन, अब अर्जुन के साथ ये करेंगे लड़ाई तो ये मारे नहीं इसको, इस बात क्या किया उसने। इंद्र ने आकर एक सारी ब्राह्मण बनकर और मांगा कर्ण त्वचा, त्वचा बिल्कुल त्वचा की तरह दिखे नहीं कुछ भी, तो ये मेरे को दे दे। तो हमारा सुरा ले निकाली, सब चमड़ी उतार कर दे दी। अब कहने में बात सीधी लगे, मन थोड़ा चमड़ी उतर जाए तो क्या दशा हो, थोड़ा कहीं चमड़ी ऐसे नखरे पास हो जाए, उसे खेचे तो पता लगे, क्या पता लगता है। सब समझ उतार करते थे, कुंडल दे दिया, कुंडलों की आभा पड़े जहां तक शत्रु कोई नहीं ठहर सकता, कोई शत्रु काट नहीं सकता। पहले स्वप्न में सूरज भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मण बनकर इंद्र आवेगा, उस उत्तर से मत देना तुम। वो कह रहे मेरा देने का स्वभाव है, जो बांगले मैं देगा। महान दानी था, मरने लगा है तभी उसी बात बताई महाराज, जब प्राण जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आज तेरे हाथ से मरा है कर्ण, पर आज पृथ्वी मंडल से एक महादान उठ गया, इसके जोड़े का कोई दानी नहीं है, इतना दान करने वाला ये आज ऐसा श्रेष्ठ पुरुष मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ आज इस पृथ्वी से उठ गया। क्या पता कि चलो देखो तो भगवान उठ गए, ये भागसार में कथा आती है। तो गए कर्ण के पास, ब्राह्मण बन गए दो जाल का भाई, कर्ण तो मर रहा है, तेरे पास आए हैं कुछ लेने के लिए, तो मदद मांगो, अंतिम श्वास है तो मांगो, आप कहो जो मैं दे दूंगा आपको, कि हमारे तो धन चाहिए। तो उनके दांत में हीरकणी थी, तो ब्राह्मण आपका कम देते हो जाएगा, और ले लोग हमारे कैसे तोड़े बताओ। तो घसक करके धनुष तो धनुष नोक से कट उतार दिया था, ये ले लो महाराज, जिस भगवान खुश हो गए, मांग वरदान मांग। कहते महाराज वरदान यही है, अब मैं शरीर जा रहा है मेरा, तो वरदान ये है, कहते दुर्भिक्षे चान्न दात्री तुम सुभिक्षे हेमदान कम, और आतुले भयदान तुम देही में मधुसूदन, आप दान तो ये दो, कुछ कोई घबराया हुआ उसको अभय दान दे दो, और दुर्भिक्ष में अन्नदान ही अन्नदान करूं, और सुभिक्ष हो तो सुने ही सुन दान करूं, ये मैंने दे दो। अच्छा दिया तो मैं दो, जाऊ जाऊ मैं ऐसा करूं, और क्या बोला और वरदान के महाराज, अदग्ध भूमि में जहां भूमि में कोई जला नहीं हो ऐसे अदग्ध भूमि में जला दो। तो अदग्ध भूमि का तो अदग्ध भूमि भी क्या लाभ है, तो भगवान ने हाथ में जलाया, दान दाह क्रिया की करुण की अपने हाथों में, हरदा ने अरे हरभद्रे हरभजिया नाम रतन पांडु पैद उतारिया, कर दागियो करण कर में दागिया, अदग्ध भूमि अत्र भीष्म सतम दग्धम, इस पृथ्वी पर भीष्म 100 मर गए हैं, और कर्ण द्रोणानंद्रम 300 द्रोण मर गए हैं, और कर्ण और कर्ण संख्या नहीं ऐसे मरे हैं, इस वर्ष की दग्ध भूमि है नहीं, ऐसे सब बुढ़ मर गए हुए हैं, मेरा हाथ है और जीवन बहन तो ये मेरा जला हुआ हाथ है, क्योंकि ये मैं दान लिया है भवन भगवान बलिराज से, वो दान लिया तो दान लेने से हाथ जल जाता है, तो ये तो हाथ है नहीं, मैं अदग्ध नहीं है, दग्ध है ये तो अदग्ध है, इस हाथ में देव जलाएंगे। इस वास्ते कहा दग्ध हो जाता है हाथ, देखो सिद्धि हम चाहते हैं कि भजन करें हमारी सिद्धि हो जाए, माला अस्तो तो बताया है कि जिह्वा दग्धा परान्नेन, दूसरे का हक खाने से जीभ जल जाती है, जीभ से मंत्र जपे उसे उतना महत्व नहीं होगा, जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तो दग्धो परिग्रहात, दूसरे दान लेने से दूसरे हक लेने से हाथ जल जाते हैं, अरे परस्त्री फिर मनोदग्धम, परिस्थिति की जाते मन खराब होता है तो मन जल जाता है, कथम सिद्धि वरान, शंकर कहते हैं सिद्धि कैसे हो, अब जले हुए हाथ है जले हुए हृदय है जले हुए जीव है, इनसे सिद्धि कैसे हो, तो ये जल जाते हैं, तो बस वही इस हाथ में तुम्हें जला नहीं सकता, क्यों इसने बलि से दान लिया पृथ्वी का, इस बात हाथ जल गया, इस तरह कर्ण हुआ भगवान बड़े खुश हुए कर्ण के ऊपर, तो बड़ा दानी था कर्ण, ना भी दानी था। उनकी कथा आती है एक दिन की बात है, भगवान ने कह दिया कर्ण बड़ा दानी है, तो पांडवों के बंध में आया, कर्ण दानी क्या, हम दानी कम है क्या, हम भी तो दान देते हैं सब करते ही है। तो एक दिन वर्षा हो रही थी बहुत बहुत वर्षा कर दिया, तो एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आया कि महाराज मैं अपने पिता की दाह क्रिया करना चाहता हूँ चंदन में, या चंदन कहाँ मिले, इतना दाह क्रिया के चंदन कहाँ मिले। तो दो पूछा पांडवों को, सबको पूछा कि इतने सूखा चंदन कहाँ से लाए। कर्ण के पास पहुंचा, हाथ जाओ, उनका जितना महल था उसमें खूब चंदन चढ़ा हुआ था, वो सब तोड़ दिया, तोड़ करके जाओ। तो देख दानी ये होता है कि आपके महल नहीं थे क्या, महल चंदन नहीं था, पैदा ही करने की जिस तरह की बचपन थी पैदा होती हुआ। तो इतने कई उदाहरण ऐसे आते, महान दानी था कर्ण, ये सब दिया। वो इंद्र राजी हुआ, इंद्र का कवच दे दिया, कंडुल दे दिए, तो मैं सब दे दिया, एक वीर घातनी शक्ति देता हूँ, एक वीर पंथ छोड़ने वाले भगवान ही हो, उनको तो मरना ही पड़ेगा, ऐसी शक्ति है, वो शक्ति ले ली। वो शक्ति पास में रहता था कर्ण, तो भगवान ने कहा है कि मैंने जब तक कर्ण के पास वो शक्ति थी, मेरे को चिंता रहती क्योंकि अर्जुन पर छोड़ दिया तो मेरा मित्र चला जाएगा। उसी वक्त में एक दिन की बात है, वो अर्घ दे रहा था तो माता कुंती पहुंची, कुंती पहुंची, कुंती ने कहा कर्ण कहा, देख तू मेरा बेटा है कि महाराज मैं जानता हूँ, मेरे को सूरज भगवान ने कह दिया है, मेरे आप माँ हो, पर माँ का काम आपने नहीं किया, आपने जल में पा दिया, ये माँ का काम थोड़ा है, आपने माँ का काम नहीं किया, मैंने आप मांगते हो क्या मांगो बोलो। बेटा मैं पांच बेटा मांगती हूँ, मेरे युधिष्ठिर है, भीमसेन है, नकुल सहदेव है, पांच बेटा मांगती हूँ। ठीक है, युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव तो मानूंगा नहीं, कर्ण के साथ है मेरी ईर्ष्या, कर्ण मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे पांच बेटा दिए और वो मेरे को मार देता तो पांच बेटा है ये प्रदान दे दिया। ऐसा बड़ा विचित्र वीर था वो, कर्ण विजय लिखा है, संत थे वो ना कवि ने, तो बड़ा नाम ही कर रहा है, बड़ा प्रसिद्ध था। ये चंदा चौकड़ी कहलाती है, दुशासन दुर्योधन शकुनी और कर्ण, तो ये जहर देना लगा कर जाना, कर्ण कहता है ऐसा काम करना अच्छा नहीं, सूर्य युद्ध करो, हार जाएंगे मर जाएंगे मार देंगे क्या बात है। और साथ साथ में रहते दुर्योधन के साथ में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत ही इस बात से दुर्योधन का पक्ष लेते थे कर्ण। वो परीक्षा हुई ना, जब शस्त्र परीक्षा होने लगी, परीक्षा होनी तो परीक्षा में सब बातें बताई, तो द्रोणाचार्य महाराज ने एक पक्षी रखा, पक्षी उग्र पक्षी, अब वो लोग इसको भेदन करना है, इसको ग्रास काटना है, तो सबको पूछा है क्या दिखता है, कहा आप दिखते हो, दिखता है वृक्ष दिखता है, सब देखने लगे। फिर अर्जुन को सबको पूछा ये दिखता है ये दिखता, अर्जुन ने कहा क्या दिखता है, कि महाराज केवल पक्षी का गला दिखता है, पक्षी भी नहीं दिखता गला ही, तो ठीक है चला हुआ ये ठीक है। ऐसे परीक्षा हुई तो कर्ण गया कि मैं भी परीक्षा देना चाहता हूँ, तो उस सभा में बहुत बड़ी सभा थी, परीक्षा हो रही थी, कुंती माता भी बैठी थी, उन स्त्रियों में वो देखती थी, कुंती माता को पता लग गया कि मेरा बेटा है, बड़ी घबराहट थी, करे क्या कैसे प्रसिद्ध करे कैसे, सूद पुत्री कहलाता, उसको बड़ा तिरस्कार हुआ अपमान हुआ। तो वहां कहता मैं भी आऊं परीक्षा में, तो कहता कभी ये नहीं आ सकता, ये क्षत्रियों की परीक्षा है, द्रोणाचार्य ने कहा क्षत्रियों में क्षत्रिय आ सकता है, ये दासी पुत्र है, राधे है, इस वास्ते ये उचित नहीं। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा अंग देश का राज्य देता हूँ, अंग देश का राज्य दे, राज तिलक कर दिया, उसी समय अब राजा है, अब राजा उसे कर सकता है, फिर उसी परीक्षा हुई। ऐसे मौके पर दे दिया काम दुर्योधन ने, सदा दुर्योधन का दास ही बन गया, जो दुर्योधन के वही करता काम, ऐसी मित्रता निभाने में भी बहुत नामी थे। तो इसलिए क्या महाराज दानी हुए है, और कर्ण की बेला मानी जाती है, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर दानशील हुए हैं, ऐसे ऐसे सतिया हुई है, ऐसे ये यतिमर्द हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे भगवान के अवतार हुए हैं, हमारी ये भूमि बहुत विलक्षण है, बड़ी पवित्र भूमि है, इसमें अब भी पवित्र काम होते हैं। तो ऐसे दानी महाराज कर्ण बड़ा नामी दानी था, सबसे श्रेष्ठ दानी कर्ण को ही माना जाता है। जो कुछ मांग लो सब दे देगा, इतना करना था। और इसकी सच्चाई देखी जाए तो बहुत विलक्षण थी। एक बात आती है, कर्ण ने कहा कि अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण है, ऐसा मेरे सारथी हो तो मैं बात करूं, मैंने क्या अगर मेरे सारथी है नहीं। तो शल्य राजा थे मामा नकुल देशे, वो जानते बहुत घोड़ों की विद्या बड़ी जानते थे, उनको कहा आप हमारे सारथी बन जाओ। अब सूत का सारथी राजा बने कैसे बने, बहुत अन्य भी नहीं किया तो मेरी बात मानो ही। क्या युद्ध में मैं कहूँ जो बात मेरी सुननी पड़ेगी, जो सुनाऊ ठीक है। तो बल घटाते रहते हैं, तू क्या कर रहे हैं अर्जुन के सामने, तू क्या हो सकता है, क्या कर सकता है तू। वो कहता है सारथी चुप रह जाओ, बोलो मैं था किस बारे को। उसने मान समझाना मरा तो अर्जुन के खास गले में लगे, ऐसा बाण संधान करके जन दिया। तो बाण संधान तो कर दिया, पर भगवान ने क्या किया कि वो घोड़े पर बैठे थे ना, जोर से जन दिया तो घोड़ा का टिक गया तो नीचे हो गया वो। फिर उसमें शल्य बोला कि तेरा नासन ठीक नहीं है, दूसरा तू नीचे कर दे थोड़ा। कहते कर्ण एक बार ही संधान करता है, अब वो ये नहीं हो सकता। कितनी सच्चाई, एक बार डाल दिया अब उसे थोड़ा नीचा कर दे, ये नहीं होगा। हमारे तो जो कर दिया सब कर दिया है। तो मुंह पर जल गया, भगवान बचा दिया। तो बचाते ही रखते थे हृदय, वो घटोत्कच के काम आया। इस वजह से भगवान ने कहा मेरे को नींद नहीं आती थी, चैन नहीं पड़ता था। कर्ण के पास वीर गात्री शक्ति है, किस पर प्रयोग है क्या पता है। तो घटोत्कच था, हिडम्बा से पैदा हुआ भीमसेन का लड़का घटोत्कच, बड़ा नामी वीर था महाराज, अकेला ही बड़ा वीर था। शस्त्र चले शस्त्र पकड़ आत्मशस्त्र से नहीं, बड़ा वीर बाका था। आकाश में जा युद्ध किया, सबके साथ युद्ध किया, सब खत्म कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि कर्ण शक्ति, अरे क्या बात है, अर्जुन के लिए रखी है कि जियोगे तो ये मार देगा पहले ही, तो मारे जो जब वे जोर से कर्ण के ऊपर शक्ति कठोर चलाई चलती चलती शक्ति चमचमाती आती, देखा कब मौत आई। तो इतना शरीर बढ़ाया भारी और वजन बढ़ा, जो बात है एक चौथा हिस्से ना तो सब दब गई, रथ घोड़ा हाथी सब दब कर मर गया, मरते मरते मार दिया इसे। तो ऐसा नामी वीर थे, कितनी उनकी परीक्षा विलक्षण बात। शल्य ने कह दिया तुम्हारा निशाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा कर दिया, ये नहीं होगा, कर दिया सब कर दिया। कितने विलक्षण थे, क्या विषय थे, कितना सत्य के ऊपर कितने दृढ़ थे। जो आपदा आ जाओ दुख आ जाओ सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे, सत्य वाणी से सत्य वचन से सत्य संतान से विचलित नहीं होते थे। ऐसे ऐसे बड़े संत महात्मा हुए, ऐसे विचित्र विचित वीर हमारे इस पृथ्वी पर हुए। कैसी बड़ी सुंदर ये पृथ्वी है, कितना पवित्र देश है। परमात्मा तत्व को जानने के लिए आप हम सब अधिकारी हैं। भारत में जन्म लेने वाले सबसे सब परमात्मा तत्व के अधिकारी है, तत्व ज्ञान के अधिकारी है, भक्ति के अधिकारी है, भगवान सब चलने में सबके सब अधिकारी है। हम आप हिम्मत आ रहे, मैं तो भगवान के चरणों होकर के जरा मरण मोक्ष आया, माम आश्रित्य तन्मे, मेरा चरणों का आश्रय रतन करे, वे ब्रह्म जान जाएंगे सब जान जाएंगे, अधिभूत देव सब जान जाएंगे। तो ऐसा सुंदर मौका है सज्जनों, सच्चे हृदय से अब इतने दिन गए से तो गए, अब अगर विद्रह को याद, अब भी अगर सच्चाई का पालन कर ठीक करो तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। विशारदे आगे की सुन ले, हो गया सो समय चला गया, अब उसे क्या है आगे की तक तैयार हो। भगवान ने देखो तुम तो मौज आनंद आनंद हो जाए, सदा के लिए मस्त हो जाओ। ऐसा सुंदर मौका अभी मिला है, सत्संग का मौका है, अभी सुंदर भागवत हो रही है, रामायण होने की बात है, सत्संग होता है, कैसी विलक्षण बात है। हम लोग उस देश में है जिस देश में ऐसे ऐसे सूरवीर हुए, ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज हुए, ऐसे ऐसे बड़ा सूरवीर कितने हुए, भीमसेन था भी कितना था, नकुल सहदेव भी, अर्जुन भी कितने विचित्र थे, द्रौपदी भी कितने द्रौपदी विचित्र, पतिव्रता थी परंतु कितने कष्ट सह लिया, पर पतिव्रता को काम में नहीं लिया, तेज को जयदेव तो उठा कर ले गया द्रौपदी को, काम में नहीं लिया। द्रौपदी के पांचों पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया, मारने पर भी बड़ी दुखी हुई, तो कहते ही इसको अश्वत्थामा को मार दिया जाए। द्रौपदी कहते हैं पुत्र मरने से कितना दुख होता है मैं जानती हूँ, हमारी दिव्य कृपी है, हमारी ब्राह्मणी कृपी का बेटा मर जाएगा कितना दुख होगा हमारे ऊपर, इतनी दयालु थी, बड़े मेरी आफत सह ली, चीर खेतना ही सह लिया, केश खेतना ही सह लिया, पर पति पर तेज काम में नहीं लाई, किसी के पास गई तो कितना कितना कष्ट सहा, कितने दुख सह लिए, भीमसेन को कहा किसी को मारा गया परंतु सब सह लिया था, ऐसी सहनती हमारी माताएं हुई है, मीराबाई जैसी जैसी हुई है, अपने दृष्ट देश में आपके मारवाड़ देश में सूरवीर बहुत हुए, संत भातो बहुत हुए, सत्या बहुत हुई है, हेतिमर्द हुए है, नामी नामी महात्मा पुरुष हुए है, उस देश में हम लोग है, अगर हिम्मत रहे तो हम वैसे हो सकते है। नारायण नारायण नारायण, अब देखो बैठ कर सब कीर्तन कर रहा, अब कीर्तन में वो लगा है, कीर्तन सब किया जाए सब मिल करके तो एक एक को हजार हजार गुना पुण्य होता है, इस वास्ते मन लगा कर और सुचिंतन न करके और कीर्तन करें, जब करो भाई कीर्तन सुनाओ।